Propolis, vitamina D, vitamina C și zinc ce ajută la menținerea imunității în timpul sezonului rece. Gripovit, forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Oamenii au tot felul de fixuri. Unii au fixuri cu mobila, alții cu mașinile, alții cu televizoarele sau sistemele audio. Noi avem fixuri cu dobânda. Vino la Raiffeisen Bank cu creditele de la alte bănci, refinanțează-le cu un flexi-credit și beneficiezi de dobândă fixă. Iar când aplici online, ai o dobândă fixă specială de la 7,83% dacă îți încasezi salariul în cont la Raiffeisen Bank. Flexi-credit. Refinanțezi în voie, fix când ai nevoie. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna. Am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Criza de imunoglobulină. Ministrul Sănătății convocat mâine la guvern. În timp ce guvernanții se întrunesc, iată în ședințe, 6 pacienți cu imunodeficiență internați la spitalul din Sibiu au nevoie urgent de ajutor. Sunt 6 pacienți cu imunodeficiență internați acum în spitalul județean și așteaptă flacoanele de imunoglobulină. Un polițist a fost rănit grav azi dimineață la Rădăuți. După ce a fost atacat cu sabia în timpul unei percheziții, bărbatul a fost transferat la spitalul județean Iași. Din întuneric, un bărbat de 29 de ani a ripostat cu o sabie. Unul din colegii noștri a fost rănit în zona capului și zona brațului stâng. La Direcția de Permise și Înmatriculări Auto București-Ilfov, ca pe vremea comunismului, bonurile de ordine pentru Ilfov se dau doar după înscrierea pe liste pe șpagă. Trebuie să dormi aici. Da, acum s-a încheiat lista pentru azi. Bani, 50 de lei biletul. Taximetriștii o susțin pe doamna primar Gabriela Firea și vor interzicerea unor servicii precum Uber sau Taxify. Și liderii PSD din capitală se întâlnesc la această oră pentru a discuta despre organizarea unui meeting de susținere a guvernului în weekend. Prognoza meteo pentru început. Ninge acum pe arii restrânse la munte, în Maramureș, Transilvania și izolat în sudul Banatului și în nordul Moldovei. În orele următoare va mai ninge slab, local, în regiunile intracarpatice și la munte. Pe spații mici, în Moldova, vor fi posibile fulguieli și lapoviță. Temperaturile maxime vor fi între minus 1 și 8 grade. În București acum 5 grade, maxima va fi de 7. Ascultați știrile Europa FM. Criza de imunoglobulină. La această oră, ministrul Sănătății discută cu părinții mai multor minori care au nevoie de tratamentul care lipsește din spitale. Întâlnirea vine după ce o pacientă a murit în Alba pentru că nu exista tratament. Alți pacienți din țară așteaptă și acum ajutor de la autorități. Așadar, 6 pacienți cu imunodeficiență sunt internați acum la spitalul din Sibiu. Spitalul a făcut 2 comenzi, însă niciuna nu a fost onorată de distribuitorul național. Iuliana Damian. La Sibiu, imunoglobulina lipsește de 2 luni, deși spitalul județean a făcut comenzi încă din luna septembrie pentru acest medicament. S-au comandat inițial 12 flacoane, iar apoi în luna octombrie alte 99 de flacoane de imunoglobulină, dar deocamdată niciuna din aceste solicitări nu a fost soluționată de către distribuitorul național. Între timp, spitalul județean Sibiu a notificat și Agenția Națională a Medicamentului lipsa imunoglobulinei. Grav este însă faptul că sunt bolnavi care au nevoie de acest tratament. Sunt 6 pacienți cu imunodeficiență internați acum în spitalul județean și așteaptă flacoanele de imunoglobulină. Problema lipsei de imunoglobulină a ieșit la iveală la nivel național după ce o femeie din județul Alba, care nu a mai primit acest tratament, a decedat. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Premierul l-a convocat pe ministrul Sănătății mâine la guvern, tocmai pentru a discuta despre criza de imunoglobulină. Întâlnirea ar urma să aibă loc la ora 10 la Palatul Victoria. De asemenea, au fost chemați la discuții șeful Casei Naționale de Sănătate și șeful Agenției Naționale a Medicamentului. Urmărim acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. Un polițist din Suceava a fost rănit grav azi dimineață după ce a fost atacat cu sabia în timpul unei percheziții. Polițistul rănit a descins la o adresă din Rădăuți împreună cu alți colegi pentru a găsi 4 persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc. Anchetatorii au spart ușa, dar în acel moment polițistul a fost atacat cu sabia de unul dintre suspecți, spun reprezentanții Ministerului de Interne. La una dintre locații au acționat 4 polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și 4 luptători de intervenție și acțiuni speciale. Cei în cauză au pătruns în curtea imobilului și în continuare echipa s-a deplasat la intrarea în imobil, unde a solicitat proprietarului să deschidă. Nu s-a dat curs acestei solicitări. În momentul în care echipa se afla în fața ușii și ușa a cedat, din interior, din întuneric, un bărbat de 29 de ani a ripostat cu o sabie, lovind polițiștii. Unul din colegii noștri a fost rănit în zona capului și zona brațului stâng. Polițistul rănit grav nu purta cască în timpul operațiunii, au mai precizat reprezentanții Ministerului de Interne. La momentul intervenției, polițiștii aveau în dotare mijloacele de protecție. Trei dintre luptători, purtau cască de protecție, iar colegul agresat nu avea casca pe cap, deși o avea în dotare asupra lui. Cu privire la acest aspect, am dispus verificări structurii centrale. Cât de curând posibil vă comunicăm rezultatul acestei verificări. Polițistul rănit a fost transferat la unitatea de primiri urgențe Iași. De altfel, la Iași va ajunge astăzi și ministrul de interne, transmite Violeta Cincu. Polițistul de la Serviciul de Acțiuni Speciale, atacat cu o sabie în timpul unor percheziții la Rădăuți, este internat la Iași, la Spitalul de Neurochirurgie. A fost adus în această dimineață cu elicopterul SMURD. Polițistul are traumatism craniocerebral și plagă tăiată frontoparietală. Potrivit coordonatorului SMURD, profesor Diana Cimpoeșu, sabia i-a tăiat practic capul de la frunte până în creștet și a atins creierul. Are multiple hematoane și hemoragii și mai are de asemenea o fractură la o mână. Pronosticul medicilor este rezervat, iar doctorii se luptă acum pentru salvarea vieții polițistului de la Serviciul de Acțiuni Speciale. De altfel, ministrul de interne, Carmen Dan, și-a anunțat prezența la Iași. Unii dintre medici s-au întrebat însă ce rost are venirea ministrului de interne la spital și cu ce îl poate ajuta. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. La Direcția de Permise și Înmatriculări Auto București Ilfov, ca pe vremea comunismului, bonurile de ordine pentru Ilfov se dau doar după înscrierea pe liste întocmite de persoane binevoitoare din afara instituției. Angajații de la permise auto cunosc situația, dar spun că personalul e prea puțin, așa că tolerează situația. Iar persoanele care așteaptă la cozi zilnic recunosc, locurile pe listă se cumpără cu câteva zeci de lei. Un reportaj realizat de Ciprian Ioana. 78, Biciu! 79, Stoian! Am ajuns la sediul Direcției Permise și Înmatriculări în jurul orei 8 dimineața. La automatul care eliberează bonuri de ordine pentru județul Ilfov avea acces doar un singur bărbat. Persoanele înscrise pe listă se prezentau să-și ridice bonul de ordine cu buletinul doar când erau strigate. Fără să știe că înregistrez discuțiile, oamenii au început să-și spună nemulțumirile. Seara te treci pe listă și dimineața vin cu... Așa. Trebuie să dormi aici, da. Nu mai te răspunde și adevărat. Acum s-a încheiat lista pentru azi. Mai în glumă, mai în serios, ei au dezvăluit și cât costă un loc pe listă. Bani! 50 de lei biletul. Mă rog să rezolv. Eu nu sunt în afară, știu să scriu și eu. Plătesc la stat impozit, ca să stau la ca prostul. 156, Cârjan! Bine, o scriu direct pe Bulgaria. Mecanismul prin care persoanele din Ilfov obțin un bon de ordine este simplu. În parcarea direcției se află după ora 6 seara și până spre orele dimineții persoane binevoitoare care întocmesc liste. Primii înscriși sunt evident și primii care a doua sau a treia zi, în funcție de numărul de solicitări, primesc bonurile de ordine. Șeful Direcției Permise și Înmatriculări Ilfov cunoaște situația, dar spune că lipsa de personal și eliminarea taxei de înmatriculare au generat o creștere a solicitărilor. Comisarul șef Ion Chirițoiu... Pur și simplu sunt prezenți noaptea în mașini, grupuri și totul bate către o negustorie, ceva genul samsarii. Negustorie sau nu, există și persoane simple care vor să-și înmatriculeze o singură mașină și care trebuie să-i caute pe băieții cu liste. 200 de servisuri auto au fost închise de inspectorii de la Registrul Auto Român în urma unor verificări. În respectivele centre se făceau reparații fără autorizație. Roxana Adima, director de comunicare Registrul Auto Român. RAR atrage atenția posesorilor de autovehicule să fie foarte atenți atunci când aleg serviciul în care își duc mașina la reparat. Inspectorii spun că ofertele de pe piață, care promit reparații rapide și ieftine, sunt de obicei o capcană, pentru că acele servisuri nu dispun de capabilitatea tehnică specifică care să ateste calitatea reparațiilor efectuate. Acesta este motivul pentru care inspectorii RAR efectuează în mod frecvent controale. Să mai spunem că inspectorii RAR au controlat în ultima lună și jumătate peste 650 de servisuri auto. Taximetriștii vor să protesteze în capitală, în Piața Victoriei, săptămâna viitoare, timp de două zile. Șoferii reclamă concurența neloială din partea unor servicii precum Uber sau Taxify. Cererea lor vine după ce ieri primarul general Gabriela Firea anunța că vrea să interzică asemenea servicii în capitală. În opinia edilului, companiile în cauză oferă servicii ilegale de taximetrie. Elena Tudor. În capitală, protestele taximetriștilor ar urma să aibă loc dacă vor fi autorizate de primărie două zile la rând, pe 13 și 14 decembrie, de dimineața până seara. De altfel, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați, Vasile Ștefănescu, spune că proteste vor fi în toată țara. Nu cerem facilități fiscale. Ne ducem să cerem o simplă modificare a unei legi ca în acest fel să avem o concurență loială în această activitate. Nu înțelegem care este impedimentul de nu vor să se autorizeze. Oare ei nu trebuie să plătească aceleași taxe, să fie la fel de autorizați ca și noi? Transportatorii recunosc faptul că au o problemă cu acei taximetriști care refuză curse pe motiv că distanța este prea mică sau care au mașini învechite. Prin urmare, Vasile Ștefănescu spune că împreună cu Primăria Capitalei vor fi stabilite reguli pe care trebuie să le respecte cei de la volanul taximetrelor. Într-adevăr, comportamentul anumitor taximetriști lasă de dorit. Tocmai din acest punct de vedere, împreună cu doamna primar general, am ajuns la un consens în care să se adauge un articol la regulamentul de taxi pe raza municipiului București, în care se introduce foarte clar ce înseamnă comportament, ce înseamnă ținută decentă, bineînțeles și cu sancțiunile de rigoare. După anunțul primarului general de ieri, a venit și reacția companiei Uber. Potrivit acesteia, serviciile de car sharing, de taxi și transportul în comun sunt soluții care pot duce la reducerea aglomerației și pot rezolva problema parcărilor din capitală. Peste 350.000 de bucureșteni folosesc zilnic Uber prin intermediul aplicației și contribuie la bugetul public, anunță compania. Uber precizează că vrea să discute despre viitorul industriei de transport împreună cu municipalitatea, dar și cu alți actori din industrie. Între timp, liderii PSD din București se întâlnesc la această oră pentru a discuta despre organizarea unui meeting de susținere a guvernului în weekend, cum ar vrea doamna primar Gabriela Firea. De altfel, liderii social-democrați din mai multe județe au de asemenea ședințe astăzi pe această temă. Și zvonurile se confirmă și la Alexandria. Socialdemocrații pregătesc un meeting de amploare în susținerea lui Liviu Dragnea. Transmite Carmen Dumitrescu. Președintele PSD Telorman, Adrian Gâdea, confirmă faptul că socialdemocrații vor organiza și la Alexandria un meeting de susținere a lui Liviu Dragnea și de respingerea statului paralel și ilegitim. Potrivit acestuia, protestul socialdemocraților va avea loc sâmbătă de la ora 15 și va aduce la oaltă pe toți cei care cred în cauza lui Liviu Dragnea. Surse din PSD Telorman spun că protestul este rezultatul solicitărilor membrilor de partid și că se așteaptă un record numeric fără precedent la nivelul județului Telorman. Aceleași surse vorbesc despre o participare de cel puțin 10.000 de persoane, dar sunt și unii care susțin că e posibilă chiar prezența a 20.000 de persoane. Meetingul împotriva statului paralel și ilegitim ar urma să se desfășoare simultan cu acțiuni de același gen organizate în mai multe orașe din țară. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ascultați știrile Europa FM. Mai sunt 19 zile până la sosirea lui Moș Crăciun. În această perioadă însă, un alt moș, Nicolae, este în centrul atenției. Alexandra Stănescu ne spune de ce primesc cei mici cadouri în ghetuțe. Au mai rămas 19 zile până vine Moș Crăciun. Nicolae a fost un preot care trăia în secolul al IV-lea într-un loc numit Mira, Turcia de astăzi. A fost un om foarte bogat. Îi plăcea să ajute oamenii, în general pe săraci și pe copii. Le trimitea în secret cadouri doar ca să le facă ziua mai bună și nu voia ca lumea să știe că el este cel care a făcut darurile. Una dintre legendele din jurul numelui său este și cea mai cunoscută și povestește de unde vine mitul legat de cadourile pe care cei mici le găsesc în ghetuțe. Într-o seară, Nicolae a întâlnit un tată cu trei fiice care era foarte trist pentru că nu avea destui bani pentru a le asigura zestrea fetelor, așa că Nicolae a aruncat pe coșul casei un săculeț cu bănuți, mai multe zile la rând. Bănuții au căzut într-o pereche de șosete care, întâmplător, era la uscat pe șemineu. Mulțumim, Alexandra Stănescu. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu. Dinamo a câștigat cu 3-0 pe terenul Codașei Șep și Sfântul Gheorghe și este din nou în cărți pentru calificarea în play-off. Albroșii s-au impus în meciul jucat la Brașov după ce Nemeț a deschis scorul încă din minutul 8. Nedelcearu a făcut 2-0 până la pauză, iar Salomao a marcat în repriza secundă. Sergiu Hanca a contribuit la toate cele 3 goluri. Dinamo rămâne pe 7, dar după două victorii consecutive s-a apropiat la un singur punct de Astra și Viitorul, ocupantele ultimelor două locuri de play-off. Mai sunt 6 etape din sezonul regulat. De cealaltă parte, Șepșii nu a mai câștigat de 13 meciuri, perioada în care a suferit 10 înfrângeri și nu a marcat în ultimele 5 partide. Tot ieri, în etapa a 20-a a Ligii 1, ACS Poli Timișoara și Gazmetan Mediaș au remizat 1-1. Drăghici a marcat în minutul 4, iar Golubovici a egalat în debutul reprizei secunde. Diseară se vor încheia primele 4 grupe ale Ligii Campionilor. 6 echipe sunt în luptă indirectă pentru 3 locuri în optimi. În grupa A, Manchester United, deja calificată, primește vizita lui CSKA Moscova, aflată la egalitate cu FC Basel, care se deplasează la Benfica Lisabona, echipă fără punct în actuala ediție. În grupa B, Paris Saint-Germain și Bayern München și-au asigurat de mult prezența în primăvară și se vor confrunta diseară în Germania. În grupa C, doar Chelsea este sigură că va continua și joacă pentru a-și apăra primul loc cu Atletico Madrid. Spaniolii nu au decât varianta victoriei, coroborată cu un eșec al Romei pe teren propriu cu Carabag. În fine, în grupa D, Sporting Lisabona are nevoie de victorie pe Camp Nou în fieful Barcelonei, dar și de ajutorul lui Olympiacos Pireu, care ar trebui să o încurce în Grecia pe Juventus Torino. Toate meciurile încep la 21:45. Marius Ciumudică și Cristian Săpunaru au fost implicați într-o încăierare cu adversarii la finalul meciului câștigat de echipa lor Kayserispor 2-1 în deplasare la Alanyaspor. Gazdele au rămas în 10 din minutul 73 la scorul de 1-1, iar Bulut a marcat golul victoriei la ultima fază a prelungirilor. Echipa lui Ciumudică are rezultate foarte bune, este pe locul al 5-lea la egalitate de puncte cu Fenerbahçe și Beşiktaş și la 4 puncte de liderul Başakşehir. 13:15, jurnalul a ajuns la final. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi s-ar putea să primiți un telefon, nu de la Moș Nicolae. Dacă lucrați într-o instituție bugetară, s-ar putea să vă fi sunat deja telefonul și cineva calm, politicos, să vă invite sâmbătă să faceți o plimbare ca un fel de meeting. Da, PSD-ul a luat hotărârea, încă nu este oficială, dar se va anunța în curând. Sâmbătă se va încerca organizarea unor meetinguri în toată țara. Încă nu e clar foarte... Pentru ce? Încă nu e foarte clar pentru ce. De principiu, pentru sau împotriva statului paralel, oricum astăzi dezbatem aceste evenimente și vă întreb ce veți face dumneavoastră. Dacă participați, dacă nu participați, cum priviți aceste manifestații? Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ministrul Agriculturii, domnul Daia, a făcut următoarea declarație și citez: solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era în actul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poți să întrezărești o asemenea producție, care astăzi este o realitate. Mie la Daia îmi place că vorbește cursiv. Adică, e mare lucru să aperezi cursiv. Nu se potignește. O fi luat ceva fără prescripție? Foarte talentat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Toată lumea zâmbește. Flanco sărbătorește 23 de ani cu reduceri de până la 700 de lei la electrocasnicele Arctic și Beko. Mașina de spălat rufe